मारी सकल ध्यान से देखो, मैं बटवा नहीं चुराता, दिल चुराता हूं। मेरी आंखें मेरे ख्वाब आवारा, मेरे दिन मेरी रात आवारा, यारो मेरी हर बात आवारा आवारा आवारा। तेरे नील नील नैना दिन रात तो मुझे छेड़े, ये नशील तेरा नैना चले आर पार दिल के मेरे। अमोरे बोले बोले मुड़े बारी हौले हौले, ले चले जहाँ तू संग साथ जाना है। समझना हमको तो कुछ कम, लेजेंडरी लेजेंडरी लेजेंडरी आशिक ठहरे हम। तेरे लीले लीले नन्ना